وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. Nawasomee habari za Ibrahim alipomwambia baba yake na kaumu yake, mnaabudu nini? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Wakasema tunaabudu masanamu, daima tunayanyenyekea. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Akasema, je, yanakusikieni mnapoyaita? Au yanfa'unakum au yadhurun. Au yanakufaeni au yanakudhuruni? Qalu bal wajadna abaana kadhalika yaf'alun. Wakasema, bali tumewakuta baba zetu wakifanya hivyo hivyo. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Akasema, je, mmewaona hawa mnaoabudu? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Nyinyi na baba zenu wa zamani. Fa innahum adul li illa rabbal alamin. Kwani hakika hao ni adui zangu isipokuwa Mola mlezi wa ulimwengu wote. Alladhi khalaqani fa huwa yahdin. Ambaye ndiye aliyeniumba na yeye ndiye ananiongoa. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Na ambaye ndiye ananilisha na kuninywesha. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Na inapougua ni yeye ndiye anayeniponesha. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Na ambaye atanifisha na kisha atanihuisha. Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmaddin. Na ambaye ndiye ninayemtumai kunisamehe makosa yangu siku ya malipo. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Mola wangu mlezi, nitunukie hukumu na uniunganishe na watendao mema. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Na unijalie nitajwe kwa wema na watu watakaokuja baadaye. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Na unijalie katika warithi wa bustani za neema. Waghfir li abi innahu kana min ad-dallin. Na umsamehe baba yangu, kwani hakika alikuwa miongoni mwa wapotovu. Wala tukhzini yawma yub'athun. Wala usinihizi siku watakapofufuliwa. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Siku ambayo kwamba mali hayatofaa kitu wala wana. Illa man ata Allah bi qalbin salim. Isipokuwa mwenye kumjia Mwenyezi Mungu na moyo safi. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Na pepo itasogezwa kwa wachamgu. Wa burrizatil jahimu lilghawin. Na jahannam itadhihirishwa kwa wapotovu. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Na wataambiwa wako wapi mliokuwa mkiwaabudu. Min dunillahi hal yansurunakum au yantasirun. Badala ya Mwenyezi Mungu, je, wanakusaidieni au wanajisaidia wenyewe? Fakubkibu fiha hum walghawun. Basi watavurumizwa humo wao na hao wakosefu. Wajunudu iblisa ajma'un. Na majeshe iblisi yote. Kalu wa hum fiha yakhtasimun. Watasema na hali ya kuwa wanazozana humo. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Wallahi kwa yakini tulikuwa katika upotovu ulio dhahir. Idh nusawikum bi rabbil alamin. Tulipokufanyeni ni sawa na Mola mlezi wa walimwengu wote. Wa ma adallana illa almujrimun. Na hawakutupoteza ila wale wakosefu. Fama lana min shafi'in. Basi hatuna waombezi. Wala sadiqin hamim. Wala rafiki wa dhati. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Laiti tungelipata kurejea tena, tungelikuwa katika waumini. Inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin. Hakika katika haya ipo ishara, lakini wengi wao hawakuwa wenye kuamini. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Na hakika Mola wako mlezi ndiye mwenye nguvu, mwenye kurehemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe mtume, na wasome makafiri hadithi ya Ibrahimu alayhi salam alipomwambia baba yake, mnaabudu kitu gani hichi ambacho hakifai kuabudiwa? Anakusudia kwa hayo kuyakebehi masanamu. Wakasema kujibu kwa njia kujitapa, tunaabudu masanamu na si tunadumu daima dawamu tukiabudu kwa kuyaadhimisha na kuyatukuza. Ibrahim akasema, kwani anasikia madua yenu au yanakuitikieni mnapoyaomba? Kwa hayo anakusudia kuwanabihisha upotovu wa mwendo wao, au yanakuleteni manufaa mnapoyati, au yanakupatilizeni kwa madhara mkiasi? Wakasema, hawafanyi lolote katika hayo, lakini sisi tumewakuta baba zetu kiabudu mfano wa ibada yetu, basi sisi tukawafuata kwa waliokuwa wakiyafanya. Ibrahimu wakasema kwa kususuika, je, mlifikiri hata mkalijua jambo lolote lokupelekeni kudumu na kuyabudu hayo masanamu? Nyinyi na baba zenu wa zamani, ati haya yanastahili kuabudiwa au la? Lao mngelizingatia, mngelijua kuwa hakika nyinyi mko katika upotovu ulio wazi. Kwani hakika hao mnaoabudu badala ya Mwenyezi Mungu ni maadui kwangu mimi na kwenu. Basi mimi siwaabudu hao, lakini nayemwabudu na najiongeza kwake ni muumba wa walimwengu wote na mwenye kumiliki mambo yao na mwenye kuwalinda, ambaye ndiye alinizua kabla sijawa chochote, akaniumba kwa ubora wa umbo na akanitunukia uongofu wa kunifikisha kwenye mafanikio yangu ya duniani na akhera. Na yeye ndiye alinemesha kwa vyakula na vinywaji na akaniwezesha kuvipata na kunafika kwavyo ili kuhifadhi uhai wangu. Na akinishukia maradhi ni yeye ndiye aliniponyesha kwa kunisahilishia sababu za kupona na kuniwezesha kuzipata. Na yeye ndiye atanifisha ikifika jeli yangu na tena atanihuisha mara nyingine kwa ajili ya hisabu na malipo. Na yeye ndiye ninayemtumai kunighufiria na kuyasamehe makosa yangu madogo madogo ya kujikwaa duniani utapofika wakati wa hisabu. Ibrahimu alayhis salaam akasema kwa kuomba, Mola wangu mlezi, nitunukie ukamilifu wa elimu na vitendo ili nipate kustahili kubeba ujumbe wako na hukumu kwa waja wako. Na niwezeshe niungane pamoja na kundi la watenda wema. Na nijalie nipate sifa nzuri na kumbusho jema kwa kaumu zitazokuja baada yangu, mabaki yake yasalie mpaka siku ya kiyama. Na nijalie katika waja wako uliotunukia neema za peponi kuwa ni malipo kwa sababu ya imani yao kukuamini wewe na ibada yao kukuabudu wewe. Na mjalie baba yangu astahili msamaha kwa kumwezesha kwa Muislamu, na yeye alikuwa akamwahidi kusilimu siku aliyoachana naye, kwani yeye huyo baba alikuwa ametupa kando njia uongofu na uongozi. Wala usinitia aibu au hizaya mbele ya watu siku watapotolewa makaburini kwa ajili ya hisabu na malipo, siku ambayo hapana mtu atainafika kwa mali ayatoe au kwa wana wamsaidie, isipokuwa aliyekuwa muumini na akamkabili Mwenyezi Mungu na moyo ulio mzima, hauna maradhi ya ukafiri na unafiki na ria, yani kujionyesha. Na pepo itanyongezwa na itakaribishwa pahala pa watu wema, basi wataiendea wale waliojikinga na ukafiri na maasi na wakaikubali imani na utifu duniani. Na moto utaletwa mbele walioacha dini ya haki mpaka ndimi zake zikaribie kuwanyakuwa, nao watakuwa majutoni. Wakaambiwa kwa kuwatahayarisha, iko wapi hiyo miungu yenu mliokuwa mkiabudu badala ya Mwenyezi Mungu? Badala ya Mwenyezi Mungu na mnadai kuwa ati ndiyo itakuombeeni hii leo? Je, inakufaeni kitu kwa kukunzuruni au hata inajifaa wenyewe kujisaidia? Hapana lolote, kwani wao na miungu wao ni kuni za moto. Watatumbukizwa katika jahannamu kifudifudi, wakipinduliwa pinduliwa mpaka waishie ndani kabisa shimoni, wao na wale wapoteza na wakawatia katika madhambi na upotovu. Na pamoja nao watakuwepo wasaidizi wa iblisi waliokuwa kwa pambia shari na madhambi, au wale watu wa majini waliokiwafuata katika maasi. Watasema huku wakiungama makosa yao na huku wanagombana na miungu yao waliokuwa wakiabudu, wallahi hakika sisi tulikuwa katika dunia yetu tumepotea kweli na wajinga wa kutupwa, na tumeiacha haki ambayo haina kificho ndani yake. Pale tulipokufanyeni nyinyi tulikuabuduni badala Mwenyezi Mungu kuwa ati ni sawa sawa na Mola mlezi wa ulimwengu wote katika kustahiki kuabudiwa, juu ya kuwa hamjiwezi wala hamfai kwa lolote. Wala hapana waliotutia katika hilaki hii ila wakosefu waliotupotoa tukaiwacha njia iliyonyoka. Basi hapana wakuombwa akaja kutufua na adhabu hii kama tulivyodhania pale kwanza. Wala hapana rafiki wakuonea uchungu kwa hali yao licha kuokoa. Basi hapo ndiyo watajitamania nafsi zao na wangalirejea duniani wapate kwa waumini ili waokoke. Na hakika katika habari za Ibrahimu zilizotajwa yapo mawaidha na mazingatio kwa mwenye kutaka mawaidha na akazingatia. Na wala si wengi katika watu wako wanaosomewa habari hizi wenye kuitikia wito wako. Na hakika pana shaka Mola wako mlezi ni muweza wa kuadhibu wanaokadhibisha, naye ni mfadhili wa watu wema kwa neema nyingine.